Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Het jammere van ouder worden is dat je steeds meer van je helden kwijtraakt. Tuurlijk, sommigen reizen levenslang met je mee, omdat ze er al vanaf je jeugd bij waren. Cote en Bie, Johan Cruijff, Joop van Tijn. Maar Cote en Bie zijn al lang gestopt en Cruijff en van Tijn figureren tegenwoordig in een andere divisie. Een enkele held van vroeger is nog wel altijd actief. Aanstaande donderdag wordt hij 75. Maar ik zeg het vanavond al, Frits Spits, alvast van harte gefeliciteerd. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het hield de afgelopen dagen maar niet op met regenen. Op allerlei plekken zag ik het hemelwater vanuit de grote over de trottoirs golven. En dan denk je, zou het niet een goed idee zijn om dat overtollige water op te slaan voor de steeds heter en droger wordende zomers? Ik leg het zo dadelijk voor aan fysisch geograaf Alfons van Winde. Morgen is premier Rutte te gast in Washington om met president Biden te praten over verdere versteviging van de bilaterale handelsrelatie. En zo goed als zeker zal het ook gaan over het Nederlandse high-tech bedrijf ASML. Wat gaan die twee leiders daar precies bespreken? En u hebt het vast al de hele dag gehoord. Vandaag was het Blue Monday, een dag van somberheid omlijst door regensluiers. Stimuleert zoiets de dichtersgeest eigenlijk? U hoort het straks van dichter Ingmar Heitsen. Maar eerst het nieuws van maandag 16 januari. Italy's most wanted man is under arrest. Sicilian mafia boss Matteo Messina Denaro. After decades on the run. Een overwinning in de strijd tegen de maffia. In Italië werd Matteo Denaro gearresteerd, de allerhoogste baas van de Siciliaanse maffia. The arrest is a very, very important event. Italianen die erbij waren konden hun geluk niet op. Bravissimi, bravi, bravi. Denaro wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen in de jaren 90 op onderzoeksrechters Falcone en Borsellino. Obviously, Mr. Matteo Messina Denaro is the keeper of fundamental secrets in very delicate matter. Van sociale media, streamingdiensten tot het tegengaan van fraude, algoritmen zijn overal. Het kabinet wil meer controle op het gebruik van algoritmen. Als het over mensen gaat van vlees en bloed, dan zijn de gevaren het grootst en daar houden wij het extra toezicht op. De autoriteit persoonsgegevens krijgt hierin een belangrijke rol. De organisatie denkt van alle bedrijven medewerking te krijgen. We kunnen overal in. Het kan zijn dat we dat niet openbaar maken. We willen natuurlijk geen bedrijfsgeheimen verklappen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet moeten en kunnen weten en ook willen weten en mogen weten hoe het werkt. Ook op school hebben leraren last van algoritmen. Zo maken veel scholieren gebruik van het tekstprogramma ChatGPT. Ja, ik heb het vanochtend nog gebruikt. Ik heb het van de week nog gebruikt. Toen moest ik een verslag maken voor Nederlands. Dat is wel heel handig om te gebruiken ook. Veel leraren balen ervan omdat het belangrijk is dat leerlingen zelf inzien hoe ze argumenten moeten structureren of bepaalde zinnen moeten formuleren. En als ze dat overlaten aan een chatbot, het maakt hun leven misschien wel gemakkelijker, maar of het ze nou slimmer maakt, dat weet ik niet. Toch denkt niet elke docent daar zo over. Ja, het is echt van alle tijden. Ik bedoel, ik ga niet vertellen waar ik vroeger altijd allemaal speakbriefjes had, want dan breng ik misschien leerlingen op ideeën. Ik was er echt heel goed in. Daar plaats ik dit programma ook wel een beetje in. De leerlingen zijn er al achter dat niet alles kan met ChatGPT. Het is bijvoorbeeld bij geschiedenis zo dat je altijd je bronnen moet vermelden. Dus daarvoor is het niet zo handig. En we gaan nog even terug naar Italië. Some breaking news about the death of an Italian film legend. Actress Gina Lollobrigida has died. Lollobrigida achieved international stardom during the 1950s, even being called the most beautiful woman in the world. Gina Lollobrigida werd 95 jaar. Ze was actrice, fotografe en zangeres. En ze werkte haar leven lang. Because when I'm working, I feel alive. Lollobrigida wordt ook gezien als het eerste Europese sekssymbool. In de Lotto-show van Willem Ruis maakte Willem Ruis daar een scène van samen met André Hazes. Heb je er niet gehoord aan wat ze zegt? Nee. Ze is gek op je, joh. Ze valt als een deur op je. En natuurlijk werd er ook gezongen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen, Renate Kok. Ja, we beginnen met het Parool en de Volkskrant. In die twee kranten gaat het over de twee beroerd verlopen proeven met preventief fouilleren in Amsterdam. Lang verhaal kort, door alle eisen die aan de agenten werden gesteld om iedere vorm van discriminatie uit te sluiten, zagen ze daar door de boom het bos niet meer, schrijft de Volkskrant. Zo werd er bij de laatste pilot onder meer een selectiezaal ingezet om te bepalen wie er gefouilleerd moest worden. Maar tegen de tijd dat die zaal werkte, waren mensen met een wapen hem al gesmeerd. Het is maar een voorbeeld van wat er allemaal misging. In Amsterdam zijn ze nu al even klaar met preventief fouilleren. Binnenkort komt burgemeester Halsema met nieuwe plannen om het wapengeweld in de stad tegen te gaan. In Trouw een klein lichtpuntje op deze Blue Monday. De krant schrijft dat jongens en ook meisjes steeds vaker met hun handen willen werken. Steeds meer leerlingen in het VMBO kiezen voor een technische opleiding. Dit jaar 1/5 van alle VMBO'ers. En dat is toch een stijging van 10% ten opzichte van vorig schooljaar. En dat is goed nieuws voor iedereen die de afgelopen dagen met lekkages te maken kreeg en wanhopig op zoek is naar zo'n schaarse vakman om het dak of de dakgoot te fixen. Vooral uit het midden en zuiden van het land kwamen er veel schademeldingen, schrijft het AD. In die krant waarschuwt branchevereniging Techniek Nederland dat het leed trouwens nog niet geleden is. Want als het later deze week gaat vriezen, zet het water uit. Een beginnend lek kan zo snel groter worden. En de droogte dan van afgelopen zomer, die zorgde weer voor topomzetten bij de melkveehouders, meldt de Telegraaf. Koeien in de hele EU kregen door die droogte minder goed voer en produceerden daardoor ook minder melk. Maar omdat de vraag gelijk bleef, steeg de melkprijs naar recordhoogte. De gemiddelde Nederlandse melkveehouder zag zijn omzet over de kop gaan, schrijft de krant. Van afgerond 45.000 naar 115.000 euro. Ook dit jaar blijft de melkprijs relatief hoog, denken experts, maar wel minder hoog dan vorig jaar. Ja, grote vraag. Kunnen we binnenkort ook witte haaien in de Noordzee verwachten? Vorige week werden toch ook al twee bultruggen en een gestreepte dolfijn voor de kust van Den Haag gespot. En in Zeeland spoelden al twee dode reuzenhaaien aan. Wat is er toch aan de hand, vraagt het AD zich af. Bij het Wereld Natuurfonds weten ze het ook niet helemaal, maar de meest logische verklaring is dat er waarschijnlijk in de Noordzee meer voedsel te vinden is. En dat zou weer het gevolg kunnen zijn van de opwarming van het zeewater door klimaatverandering. En wat die grote witte haai betreft, die soort houdt van diepere wateren dan onze Noordzee. Toch willen de experts van Sea Life Scheveningen het ook niet helemaal uitsluiten. Je weet maar nooit, zeggen ze daar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Thank you. Neil Young, Comes a Time. Morgen gaat premier Mark Rutte op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. Het gesprek staat in het teken van verdere verstevering van de bilaterale handelsrelatie. En zo goed als zeker zal het ook gaan over het Nederlandse high-tech bedrijf ASML. Biden wil namelijk niet dat het bedrijf geavanceerde chipmachines verkoopt aan China. Wat staat er voor ASML op het spel, is dan de vraag. Ik bespreek het met René Rijmakers, techniekjournalist van het tijdschrift Bits and Chips en schrijver van het boek De Architecten van ASML. Goedenavond. Goedenavond. Waar staat die afkorting ASML eigenlijk voor? ASML staat voor Advanced Semiconductor Materials. En daar hebben ze in 84 de aanduiding lithografie aangeplakt. Ja. Dus ASML is een van de moeders van het bedrijf. En ASML is een dochter die samen met Philips opgericht is in 84. Want wat is het precies voor bedrijf? Zij maken zeer geavanceerde machines. Die nodig zijn om de patronen op chips af te drukken. En waarmee je dus chip maakt. Dus het is echt de meest belangrijke machine in een chipfabriek. Ja, en zij zijn daar bijzonder in? Zij zijn er bijzonder in omdat ze eigenlijk sinds een jaar of vijf als enige de meest geavanceerde machine maken. Dus ze zijn eigenlijk zo ver gevorderd in de technologie. Ze hebben dat zo goed onder de knie dat ze daarmee de Japanners uit de markt hebben gedrukt. En dat hebben ze gewoon gedaan door technologie te ontwikkelen die anderen niet onder de knie hebben. Ja. Hoe kan dat eigenlijk voor een bedrijf, met alle respect, uit Veldhoven? De echte wortels die gaan natuurlijk terug naar de jaren 70. Philips kon die technologie lange tijd. Philips was niet zo goed in verkopen, maar was wel erg goed in technologie. De kern is in 84 overgegaan naar die joint venture tussen ASM en Philips. En daar zijn toen nieuwe mensen bijgekomen. Daar is een cultuur ontstaan die technologiegericht was, maar bovendien ook marktgericht. En daar is een cultuur ontstaan technologie. Mensen die het heel leuk vonden om technologie te ontwikkelen, maar ook die het heel leuk vonden om die technologie te verkopen. En dat is dus zo succesvol geworden dat die drive heeft geleid tot het monopolieschap in de meest geavanceerde machines. Ja, want monopolieschap, dat wil natuurlijk wel wat zeggen, dat je de Amerikanen, de Japanners, de echte hele wereld voorblijft. Hoe kan dat? Dat gaat eigenlijk terug tot ongeveer naar 2000. Ja. Toen is er binnen ASML wel bewust een strategie gekozen om meer marktaandeel te winnen. Mm-hmm. En dat is echt een vooropgezet plan geweest. Ze hebben dus uitgedacht van hoe kunnen wij nou van de Japanners verslaan. Dat is toen geformuleerd in een soort strategie die heette: we willen 70% marktaandeel hebben in 2007. En dat hebben ze hebben een plan opgesteld wat bestaat uit een stuk of 7 punten. En wonderwel, door dat goed uit te voeren, zijn ze daar ook in geslaagd. Ze waren al goed in een aantal van die punten, bijvoorbeeld technologie heel snel op de markt brengen. Maar ze zijn er ook in geslaagd om die andere punten uit te voeren. Waardoor ze in 2007 eigenlijk al een 68%, zelfs ze hebben het bijna gehaald, 68% van de markt hadden. En daardoor hebben ze eigenlijk zoveel geld naar zich toe getrokken. Daardoor zijn Nikon en Canon hebben gewoon minder geld kunnen steken in R&D. En in de jaren daarna is dus die nieuwe generatie die nu in de belangstelling staat, EUV-machines, is daardoor in ontwikkeling kunnen komen, doordat ze zo een geweldige hoeveelheid geld in konden stoppen. En natuurlijk een geweldige ploeg mensen hadden die dat ook konden doen. Ja. Een van de onderwerpen die Rutte en Biden bespreken morgen is de samenwerking op het gebied van kritische technologie. Wat zou dat in dit geval kunnen zijn, die kritische technologie? Nou, in dit geval, als we even teruggaan naar de machines die ASML verkoopt, die kun je eigenlijk onderverdelen in drie categorieën. Dat zijn de goedkoopste, die zijn enkele miljoenen waard, zeg maar tot 5, 6 miljoen. Mm-hmm. Dan heb je een wat duurdere categorie, die zijn tientallen miljoenen waard. Nou, tot misschien wel 50 miljoen. En dan heb je de hele dure machines. Dat zijn dan de monopoliemachines. Dat kan ASML als enige. Die zijn honderden miljoenen waard. Die machines van honderden miljoenen, die verkoopt ASML niet aan China. De VS willen China onthouden van de meest geavanceerde technologie. Ze zijn het er al over eens. Of in ieder geval ASML heeft zich ermee neergelegd dat ze EUV, dat zijn die honderden miljoenen machines, die honderden miljoenen kosten, die hele dure, die leveren ze al niet. Daar hebben ze zich bij neergelegd. Maar nu heeft afgelopen oktober hebben de VS dat aangescherpt. Dus eigenlijk vragen ze nu aan ASML om die tweede categorie, die van tientallen miljoenen, om die ook niet meer te leveren. Ja. En wat zou China met die technologie kunnen doen? Nou, ze kunnen, met die technologie kunnen ze natuurlijk chips maken, maar het gaat er eigenlijk om, denk ik, dat dit eigenlijk een voor ASML maakt het helemaal niet zoveel uit of ze nou die machines wel of niet kunnen leveren aan China. Het is meer een principezaak. Het is gewoon onderdeel van een politiek spel. Want het zijn maar, kijk, er is maar eigenlijk één serieuze speler, een chipfabrikant in China, die die machines verkoopt of die gebruikt. En je moet het eigenlijk zo zien dat die goedkopere machines, die mag ASML nog leveren. Dat zijn die machines die enkele miljoenen kosten. Dat blijft gewoon doorgaan. Daar komt ook het grootste deel, denk ik, van de omzet vandaan, plus de service, et cetera. En het gaat eigenlijk maar om een paar machines die dan niet meer geleverd kunnen worden. Dus je moet het echt zien als een onderdeel van een heel politiek spel. Ja. Maar wat zouden die Chinezen dan met die hele dure machines kunnen doen? Wat ze nu niet kunnen? Nou, ze kunnen gewoon dan daarmee chips maken. Maar ze moeten natuurlijk ook de ontwerpen ervoor hebben. Maar de meeste van die machines gaan naar Korea en naar Taiwan. En de Chinezen willen natuurlijk ook graag dat soort geavanceerde chips maken. En dan heb je het over chips die in cloud servers gaan, in mobieltjes. Ook in wapens? Dat kan ook in wapens, ja. De meest geavanceerde chips die gaan ook in de meest geavanceerde wapens. Ja. Dus dit bedrijf is morgen onderwerp van gesprek in de wereldpolitiek. Wat staat er voor ASML echt op het spel? Want u zegt, ja, zo belangrijk is het ook weer niet voor ze. Ik denk dat het meer een principe kwestie is. Hè. ASML is het meest waardevolle bedrijf op dit moment. Het meest technologisch, het meest vooraanstaande bedrijf in Europa. Hè. Dus je moet het zo zien dat Rutte daar zit namens Europa. En niet zozeer alleen namens Nederland. ASML moet je tegenwoordig misschien niet meer zien als een bedrijf. Je moet ASML zien als een markt. Er zijn zoveel bedrijven die in Europa leveren aan ASML. Dus die economische factor die ASML meebrengt, die is gigantisch groot. Je hebt het niet alleen over één bedrijf, je hebt het over een heel groot netwerk. Ja, maar ik vroeg u van, wat staat er precies op het spel voor ze? Hoe belangrijk is het? Nou, het is niet zo belangrijk, denk ik. Het gaat, als je het even bekijkt, als ik het goed heb, heeft ASML nog ongeveer voor zo'n 40 miljard aan bestellingen uitstaan. Mm-hmm. Daarvan zijn maar enkele procenten gaat het om die machines die dan naar China worden geleverd. Dus aan waarde valt het wel mee. Het is misschien wel enkele honderden miljoenen. Maar voor ASML, die kan die impact wel hebben. Ja, het is ook wel een bijzonder idee. Hè? Als er dan morgen iets besloten wordt, moet ik me dan voorstellen dat Rutte dan echt met de directeur van ASML belt? Ja, ik denk dat die wel met elkaar in verbinding staan. Ja, ik denk dat die... Kijk, Rutte overlegt niet alleen met Peter Wenning. Peter Wenning overlegt ook met de Europese top. Ja, dus van der Leyen, et cetera. En dan dus, wordt er gewoon gezegd, jullie mogen dat niet leveren, klaar. Ik verwacht die uitspraak niet. Ik denk dat Rutte morgen naar Biden gaat en hem op de schouder klopt en zegt van, Joe, luister eens, jij hebt een aantal bedrijven verboden in Amerika om niet meer naar China te leveren. En die Chinezen kunnen dan sowieso die chipfabrieken niet maken. Dus het maakt niet zoveel uit. Als die chipfabrieken niet kunnen werken met die Amerikaanse machines, dan kunnen wij onze steppers er wel neerzetten. Hè? Zo heten die dingen. Ja. Maar dan kunnen die Chinezen die fabrieken toch niet draaien. En je ziet dus nu al dat die Chinezen veel minder van die steppers van ASML bestellen, omdat ze gewoon die fabrieken niet kunnen laten draaien, omdat andere delen van die fabriek al niet meer geleverd worden, omdat Biden dat verboden heeft. René Rijmakers, dank u wel. Graag gedaan. Brussel bij nacht. Brussel's by night. De Europese parlementsleden hebben zich weer in Straatsburg verzameld. Met als belangrijkste onderwerp het schandaal in eigen huis. Een schandaal dat zich nog steeds verder ontrolt. Correspondent Kiesja Hekster, nu nog in Brussel. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat is het laatste nieuws eigenlijk in deze affaire? Nou, vandaag is in Straatsburg de procedure gestart om volgens twee Europarlementariërs de onschendbaarheid op te heffen. De Belgische justitie die vraagt daarom. Zij verdenken een Belgische en een Italiaanse Europarlementariër van corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Zo. En toeval of niet, vandaag, ja, dat is nogal wat, hè, vandaag verschenen dus toeval of niet in de Belgische media weer nieuwe verhalen over één van deze mannen, Mark Tarabella. Die zei tijdens een zitting van de Mensenrechtencommissie in november, vlak voordat het WK voetbal in Qatar begon, dat hij het hypocriet vond dat andere Europarlementariërs zoveel kritiek hadden op Qatar, terwijl hij ze eerder niet had gehoord over het WK voetbal in Rusland. Maar nu lijkt het erop dat hij die opmerking niet helemaal zelf bedacht had, maar dat hij was ingefluisterd door een van de andere verdachten in deze zaak. En dat is allemaal te lezen vandaag in dossiers van de Belgische justitie die de krant Le Soir inzag. En bovendien publiceerde die krant ook nog eens foto's van een bijeenkomst in een hotel in Brussel. En dat was een paar weken eerder, waarop die zitting van het Mensenrechtencomité werd voorbereid. En op die foto's is te zien dat een van de mannen aankomt met een tas, ook weer vertrekt met diezelfde tas een paar uur later, maar dat die tas in de tussentijd wel behoorlijk wat dikker geworden is. En dan is de suggestie natuurlijk dat daar heel veel geld in zou zitten. Ja, opnieuw is het een verhaal dat zeker niet zou misstaan in een boek van John le Carré, maar ja, dat dus echt de Brusselse realiteit lijkt. En Kiesja, past dit in die eerdere onthullingen? Ja, eigenlijk wel, want het begon allemaal begin december. Toen werd de sociaal-democratische Griekse vicepresident van het parlement, Eva Kaili, opgepakt. Volgens justitie onderhield zij wel heel erg warme banden met Qatar en Marokko. Ook zij zou zich hebben laten omkopen. Ja, en als je aan corruptie denkt, dan denk je natuurlijk inderdaad aan grote hoeveelheden cash. Die waren ook hier ruim voorhanden. De Belgische justitie vond meer dan 1,5 miljoen euro bij haar en bij andere verdachten die nog steeds vastzitten. Onder hen ook de partner van Kaili, die ook medewerker was van een van de oud-Europarlementariërs die ook vastzit. Ja. En hoe werkt dit schandaal uit op de parlementariërs? Merk je daar iets van? Ja, zeker. Die impact kan je eigenlijk moeilijk overschat worden, denk ik. Zo groot is die wel. Afgelopen week was ik in het parlement en ik heb heel veel mensen gesproken. De reacties verschillen wel een beetje. En sommige mensen schamen zich echt. Die willen zich eigenlijk liever niet over praten. Ik heb mensen gezien echt met tranen in hun ogen. Er waren ook mensen die zeiden dat ze tijdens het hele reces in de kerstvakantie grappen over zich heen hadden gekregen over grote plastic tassen met geld die ze moesten aannemen. Anderen vinden die enorme aandacht ook wel weer een beetje overdreven. Die hopen dat het snel weer over de inhoud gaat. Maar ja, allemaal realiseren zich toch dat dit echt niet goed is voor het imago van het Europees Parlement. Afbreuk doet aan het vertrouwen in de hele Europese Unie. Want natuurlijk weet niet iedereen het verschil tussen het Europees Parlement of de Europese Commissie. Dus dit straalt eigenlijk op de hele Unie af. Ja, en nou is de centrale vraag natuurlijk, hoe gaan ze het proberen dat te herstellen? Ze hebben inmiddels de plannen gepresenteerd om de lobbyregels aan te scherpen. 14 maatregelen liggen er op tafel. Ideeën van de voorzitter van het Europese parlement. Daarin zitten plannen als een lobbyverbod voor oud-Europarlementariërs, zolang als ze recht hebben op wachtgeld. Dat is dus nu niet zo'n lobbyverbod. Zo'n ander voorstel is geen permanente toegangspas meer voor het Europese parlement, zoals ze die nog wel hebben. En dat zijn een paar van de ideeën waar wel draagvlak voor is, maar waarvan je ook wel hoort mensen zich afvragen of ze echt ingevoerd gaan worden. Er is ook wel wat kritiek dat ook deze plannen nou weer geheim zijn, al lekken ze dan eigenlijk altijd wel uit. En dat deze plannen dan weer achter gesloten deuren behandeld worden. Ja. Terwijl er geroepen wordt om meer transparantie. En zijn die plannen voldoende om de schade te repareren, denk je? Ik heb heel veel mensen gesproken die denken dat dit niet genoeg gaat zijn. De sociaaldemocraten die denken dat er meer nodig is. Zij liggen juist zo onder vuur, omdat tot nu toe al die mensen die verdacht zijn, zonder uitzondering sociaaldemocraten zijn, zij willen dus meer. Ze komen ook met eigen plannen. Maar je hoort ook kritiek vanuit de Groenen en zelfs ook vanuit de liberale fractie, waar de VVD en D66 in zitten. Die zeggen, er mag er toch wel wat meer bij. Bijvoorbeeld een goede klokkenluidersregeling. En ook anticorruptieclub Transparency International, die vindt dat er nog onvoldoende is. Die zegt, wat er echt ontbreekt in deze voorstellen is bijvoorbeeld onafhankelijk extern toezicht. Want in deze voorstellen gaat het allemaal om zelfregulatie van het Europese parlement. En we hebben juist gezien dat dat niet voldoende werkt. Nee. Op de agenda deze week staat ook de verkiezing van een nieuwe vicevoorzitter om de afgetreden Griekse te vervangen. Wie zijn eigenlijk de kandidaten? Voor zover ik weet zijn er dat nu drie. Ten eerste een kandidaat van die Sociaal-Democratische Partij. Die vinden dat zij de plek die ze zijn kwijtgeraakt door het vertrek van Eva Kaili weer moeten opvullen. Maar de Groenen die vinden dat minder vanzelfsprekend. Die hebben ook iemand gekandideerd. En er is ook nog een kandidaat van de rechtspopulistische eurosceptische fractie die de strijd wil aangaan. En er kunnen er zelfs nog meer komen, want de sluitingstermijn is pas morgenavond. En de stemming die is woensdag rond het middaguur. En ja, het klinkt misschien heel belangrijk, vicevoorzitter van het Europese parlement. Het is ook niet onbelangrijk, maar het is altijd goed om in je achterhoofd te houden dat er wel 14 van zijn, van die vicevoorzitters. Dus er is geen gebrek aan vicevoorzitters. Ja. Jij gaat morgen ook naar Straatsburg. Waar ga je speciaal op letten? Nou, natuurlijk ga ik kijken hoe dit Qatargate, zoals het corruptieschandaal is gaan heten, hoe dat erin hakt bij de Europarlementariërs. Maar ja, je zou bijna ook vergeten dat er nog andere dingen op de agenda staan, belangrijke dingen. Het gaat deze week in Straatsburg bijvoorbeeld ook over een Oekraïne-tribunaal, over Iran. En dan is er ook nog een onderwerp geagendeerd dat toch ook weer over lobbyen gaat. Maar dan een andere club, namelijk de lobbypraktijken van Uber in de Europese Unie. En daarbij hoor je dan de naam van ons voormalig eurocommissaris Nelly Kroes langskomen. Die wordt ook onderzocht omdat ze beschuldigd wordt van lobbypraktijken. Dus ga ik ook naar luisteren. Dus het wordt zonder twijfel weer een interessante week. Wij spreken je gauw. Kiesja Hekster, dank je wel. Blauwe maan, blauwe maan, ach, mijn zin was ooit erin. Blauwe maan, blauwe maan, ik zal echt nooit aan jou gaan wennen. Ik ben niet 1, 2, 3 van slag. Wat blauwe maandag doen kan. Blauwe maan, blauwe maandag. Wat ben je blauw, blauw Daniel Lohuis, blauwe maandag. Het oog van Heidse. Ja, het mag toch wel blauwe maandag zijn, maar tegenover mij zit een stralende man, Ingmar Heidse. Goedenavond. Goedenavond met allemaal gedichten bij je. En het is bijna ongepast om zo te zitten stralen op Blue Monday, of niet? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik vond het een leuk onderwerp. En dat is eigenlijk, ja? En het aardige is van, toch het doodsverlangen dat uit de meeste van die gedichten spreekt die ik bij me heb, dat steekt schril af bij mijn huidige humeur eigenlijk. Want mensen denken altijd, hè, poëzie gedijt goed in een duistere, sombere, regenachtige omgeving. Is dat zo? Werkt dat zo? Nou, het is zeker een goede bron, denk ik. Ja, kijk, als er niks aan de hand is, dan ga je wat anders doen dan gedichten schrijven. Dus op zich moet er wel wat zijn, natuurlijk. Ja. Wat heb je bij je? Ik heb een ontzettende hoop dichters bij me. Eigenlijk veel te veel. Maar het zijn grotendeels korte gedichten. Ik heb vooral weinig vrouwen bij me. Daar moet ik wel me voor excuseren. En dat denk... dat ik heb wel best goed gezocht in de kast. Ik heb als hypothese dat vrouwelijke dichters minder last hebben van de maandag dan mannelijke. Die zijn wat stabieler gewoon. Misschien. Of ze hebben in elk geval minder de behoefte om die last te thematiseren in hun werk. Ja. Je hebt wel een vrouw van niveau bij je, toch? Ja, de ultieme vrouwelijke dichter, Judith Herzberg, die op haar 88ste een hele voorpagina van het Parool kreeg op 2 januari van dit jaar, voor de eerste maandag van dit jaar, met een heel kort, maar zeer snijdend gedicht. Het heet De Hoop En. Er gaat een hoop veranderen, werd ons beloofd. Zelfs de hoop zelf. Hoop. Grote broer van moed. Ze slaan zich samen erdoorheen. Dat moet. Kijk zelf maar hoe. Bij dreiging weigeren. Vreemd kijken vrouwen om zich heen. Maar de maandag maakt dus meer los bij mannen dan bij vrouwen. Is dan ja, dat lijkt het wel. Een beetje overwegend korte, gramstorige en een beetje katerige overpeinzing ook. Soms zit die overpeinzing in een langer gedicht, maar dan haal ik er een heel oneerbiedig stukje uit. Zoals bij Nico Scheepmaker. Die schreef het gedicht Maandagochtend. Daar doe ik één stuk uit. Het is maandagochtend, ik sta op. Een ander opstaan dan op dinsdag. Omdat je op maandagochtend opstaat voor een hele week ineens. En dat is volgens mij precies wat het is. In dezelfde trant las ik bij Levi Weemoed wel een van zijn klassiekers. Morgenrood. De week begint pas. Het is maandag 9:15 en ik roer nu al zo neerslachtig in mijn thee. Maar ik zal sterk zijn. Kijk, daarbuiten schijnt de regen. En aan het venster piept de vleermuis vrolijk mee. Het kan nog korter. P. Kouwers, pseudoniem Nico Dijkshoorn, schreef... Geen gekkigheid. Suiker? Nee, doe maar niet. Het is maandag. Als we dieper de poëzie in gaan, of dieper de metaforiek... Landen we al snel bij Frank Koenengracht. Die heeft een gedicht dat heet Huwelijk en Gezin. Het onweer is de vader van de dingen. Maandag is de moeder. Vader hangt in het tuintje met een blauwe kop, maar moeder laat hem er niet in. En hij hangt daar maar, terwijl van angst alle kinderen koffie zetten. Heb jij vandaag eigenlijk zelf nog iets... Ja, ik heb een gedicht gemaakt voor de Blauwe Maandag. Dat is die tabloid der verwondering die 1 keer per jaar verschijnt. Ja? En inderdaad in blauwe inkt gedrukt is. En ja, daar wou ze een gedicht over die Blauwe Maandag. Ik dacht, ik duik erin. Ik heb hem over helemaal omgeschreven. Maar ja, dus daar is niks aan te doen. Brief aan Blauwe Maandag. Dagen bestaan niet. Zelfs jij, maandag, bent bedacht. Geen dier weet welke dag het is. Het leeft met het komen en gaan van het licht. Zelfs blauw is een bedenksel waar sommige bijbels over zwijgen. De regen langs het raam is echt. Het zieltogen van hemel en aarde. Al die tatsächliche, katerige kaalheid om ons heen. De natte krant vol niksig nieuws. Reclamefolders voor de slijterij. Alles voelt als een complot. Maar ik zeg, zegen deze dag waarop je hoe dan ook nog leeft... Je kunt een jas aandoen, naar buiten gaan, op zoek naar regenbogen. Maandag was je nooit bedacht. Er was nu toch ook niets anders dan meer van hetzelfde kleurloze verlangen naar later. Nou, dat is toch ook een heel behoorlijk gedicht? Ik heb mijn best gedaan. Ik vind het een leuk thema. En inderdaad, ik krijg een goed humeur van. Omdat het eigenlijk van ja, als je die somberheid in die gedichten samenvat, dan denk je, nou ja, met mij gaat het zo beroerd nog niet. Dus dat helpt heel erg. Dus zeg maar, sombere gedichten lezen. Je trekt je op aan het leed van anderen. Eigenlijk wel. Het is geen leedvermaak, maar het is wel dat je denkt van nou ja, het zet toch tot positief nadenken over de eigen situatie. Of zo. Ja. Heb je nog meer gedichten bij? Ja, ik heb meer. En dat moet ik ook zeggen. Ik ben ook wel een blij mens omdat ik niet onder een systeemplafond leef. Dat helpt ook wel. Dit gedicht van Alexis de Rode gaat over iemand die dat wel doet. Ja. Weekoverzicht. Maandag log ik in op mijn computer. Vrijdag log ik uit. Zaterdag lig ik op mijn laminaat. Zondag begint zich voorzichtig iets kenbaar te maken. Maar voordat ik mijn mond kan openen om een woord te vormen, is het alweer maandag. Dan toch een gedicht van Carline Dekker, een vrouwelijke jonge dichter, over rijlessen. Daar zit maandag als primaire kleur in van, wat kan je op een maandagavond onder andere doen? Rijlessen, amateur rijlessen nemen. In de buitenwijken leerde ik rijden. Je nam mij mee naar parkeerplaatsen op maandagavonden en liet mij plaatsnemen achter het stuur. Dit is de koppeling, dit is de rem, zei je. Geef maar gas, zei je. Schakelen, zo en zo. Je liet mij cirkelen, richting aangeven, rechtsom, linksom, om de parkeerautomaten heen. Zelfs 's nachts zijn we er gebleven. Soms nam je drank mee en dronken we wat. Zo heb ik dus onder invloed leren rijden. Nooit hebben we in de stad gereden. Nooit schakelde ik naar z'n drie. Zelfs toen ik in één keer achteruit een parkeervlak uit kon rijden, bleef je mij meenemen en ik altijd gewillig meegaan tot ik lessen nam. Aldus Carline Dekker. Ja, kijk. We kunnen er nog één doen. Heb je nog één waarvan je denkt, ja, die moeten we echt horen? Ja, ik heb de uitsmijter is van Luc Ruwe. Met de mooiste maandag van deze hele set. Laat horen. Taxidermie. Hij spookt soms in zijn schoonste Vlaams. Weergalmend uit zijn magnifieke vlees. Gij zult geen vuile manieren doen. Ik droom. Hij heeft me pas met mij betrapt, daar, in dat bed waar hij me heeft verwekt. Vuile manieren, die deed hij liever zelf. Hij zette zelfs de slechtste dieren op voor als ik weer eens jarig was. Lijven zonder klank, zo had hij ze het liefst. Kuis in hun dood, dodelijk kuis. Op zondag, directeur van het heelal, moest hij op maandag alweer vader zijn. Gedoemd om levenslang te aaien wat hij verdomd toch zelf geschapen had. Parkieten, pauwen, eksters, mij. Hij aaide alles. Floot een beestig lied, een god, belazerd door zijn eeuwigheid en stierf in sullig Vlaams. Ik moet nog vuile manieren doen. Ik bek hem na, ik zet hem op. Ik heb hem lief. Luc Ruwe. Ingmar, dankjewel dat je deze blauwe maandag kwam afsluiten met poëzie. En nog heel even volhouden, dan is het gewoon weer dinsdag. Hè? Dankjewel, graag gedaan. Aan water geen tekort de laatste dagen. Het lijkt af en toe wel of het nooit stopt met regenen. Het waterpeil in de rivieren bereikt daardoor ongekend hoge standen. En menige sloot is inmiddels tot de rand gevuld. Een hele tegenstelling met de afgelopen zomers, toen er door de droogte overal tekorten ontstonden en het grondwaterpeil juist ontzettend laag was. Hoe mooi zou het zijn als we het overtollige water van nu kunnen bewaren voor de komende zomer. Ik vraag het meteen maar aan fysisch geograaf Alfons van Winden. Dag meneer Van Winden, goedenavond. Goedenavond. Is dat mogelijk, zoiets? Dat we dat water wat ons nu bijna over de voeten spoelt kunnen bewaren voor de zomer? Dat is niet zo heel makkelijk, want de droogte die duurt, het is nu nat, maar het duurt vaak wel 6 of 7 maanden. Echt midden in de zomer voordat het droog is. Dus dan moet je het water heel lang opsparen. Dus dat is niet zo makkelijk. En er is wel één oplossing voor. Dat is namelijk dat je het onder de grond bewaart. In het grondwater. Want daar kan het heel lang blijven zitten. Dus dat is eigenlijk de oplossing. En het heeft ook te maken, is mij verteld, dat het westen onder de zeespiegel ligt. En eigenlijk vol loopt, toch? Als je niks doet. Ja, we wonen onder de zeespiegel. Dus allerlei polders hebben we daar. En die liggen zo laag dat het water daar niet vanzelf wegloopt. Dus als het veel regent, dan zou het steeds verder vol komen te staan. Dus dan moeten we het wegpompen. Het voordeel ervan is dat als het droog wordt, dat we ook het rivierwater daar naartoe kunnen voeren via kanalen en sloten. Dus daar heb je eigenlijk niet zoveel wateropslag nodig, omdat je het altijd kan aanvoeren. Ja. Is dat mogelijk om meer water vast te houden dan af te voeren? Ja, op zich wel. Maar dan kijk ik meer naar de rest van het land, het hogere deel van het land, zeg maar de provincies Brabant en Limburg en Gelderland, Overijssel, Drenthe, zeg maar, waar je boven de zeespiegel woont. Daar loopt het water vanzelf weg. Hè? Via beken en sloten loopt het er uiteindelijk uit het gebied weg. En dat hebben we als Nederlanders natuurlijk heel erg bevorderd. We hebben daar overal veel gegraven om dat water weg te kunnen voeren. Om het bewoonbaar te maken, om daar landbouw mogelijk te maken. Dus vroeger werd bijna al het water wat daar viel op de een of andere manier opgeslagen in de bodem. En tegenwoordig wordt bijna 3/4 vrij snel afgevoerd. Dus blijft er maar weinig achter. Ja. En waarom wordt het zo snel afgevoerd? Ja, omdat anders zou het tot dicht bij het maaiveld komen, hè, dus tot aan het oppervlak. En dan wordt het moeilijk om daar te wonen of te leven of te hoe heet het, landbouw te bedrijven. Dus vooral voor de landbouw hebben we die gebieden natuurlijk uiteindelijk droog moeten leggen, zodat we er konden boeren. Dus het is balanceren op een heel dun koord. Ja, in Nederland wel. Het zijn natuurlijk ook, al liggen ze wat boven de zeespiegel, het zijn toch vrij vlakke gebieden. Dus het water van, als we daar nooit sloten en kanalen hadden gegraven, dan zou het water niet makkelijk weglopen. Dan bleef het gewoon op het maaiveld staan. Als ik wel eens op een oude kaart kijk, dan hebben we het altijd over moerassen. Veel namen van die gebieden herinneren er nog aan. Veengebieden had je daar veel. En dat hebben we allemaal gedraineerd. We hebben het water weggevoerd. En dat werkt heel goed. Daar zijn we heel goed in. Dus daarom voeren we in de winter het water daar erg snel weg. Met het idee dat we dan in de zomer daar landbouw kunnen bedrijven. Ja, of je zou daar misschien iets in moeten veranderen en bijvoorbeeld boeren bewegen om gewassen te telen die onder water kunnen staan. Ja, ik weet niet of we daar het hele land voor in gaan richten, want dat is natuurlijk nog wel een. Maar dat zal op sommige plekken zeker kunnen. Hè. Dat is, want we hebben nu natuurlijk een manier van landbouwbedrijven waarbij eigenlijk alles overal moet kunnen. En wil je in het hogere deel van Nederland water langer vast kunnen houden, hè, dan moet je dat in de winter doen. Maar dat betekent ook dat, ja, dat grondwater hoger komt te staan. En dat betekent ook dat het langer hoog staat in het voorjaar. Dus dat het langer duurt voordat je het land op kan. Maar het hoeft natuurlijk niet overal. Hè. Dus als we de lagere delen van die gebieden, vooral de beekdalen, als we daar accepteren dat het water hoger komt en daar dus ook andere landbouwproducten gaan telen, dan kunnen we op de hogere delen nog steeds eigenlijk gewoon door met wat we nu doen. Ja. Het is een klein beetje een zijstraat, maar ik wil het u toch vragen. Ik woon zelf in Amsterdam en ik ben verbaasd dat echt na 2 dagen alle straten al zo'n beetje blank staan. Hoe kan dat nou? Ik ben niet heel precies op de hoogte wat daar dan gebeurt. Nee, maar het lijkt wel alsof die waterstand bijna niet meer beheerst kan worden. Nou, dat is denk ik toch niet helemaal het geval. Want er is natuurlijk wel heel veel regen gevallen. Hè. We hebben ons land natuurlijk ingericht in de winter op dat, als er op een dag 2,5 centimeter valt, dan kunnen we dat prima afvoeren. Mm-hmm. Als er dan ineens op een dag 3 of 4 valt, en voor de winter is dat heel uitzonderlijk hoor, zeg ik er gelijk bij. Dat gebeurt bijna nooit, dat er 4 centimeter op een dag valt. Ja, dan beginnen natuurlijk allerlei afwateringssystemen die we gebouwd hebben, die beginnen dan toch, die kunnen dat niet meer aan. Ja. Maar dat water is dus lastig op te slaan, zegt u? Ja, want ja, je moet het dan heel lang opslaan. Hè, want je weet natuurlijk niet wanneer het weer droog wordt. Dat wordt vaak pas in de zomer. Dat gaat niet. Je kan moeilijk de gracht in Amsterdam 2 meter hoger zetten al die tijd. En misschien heb je het niet eens nodig, want dan komt er een natte zomer. En dan moet je er nog langer tegenaan kijken. Nu wonen we in Nederland aan de monding van een paar grote rivieren. Hè. Kunnen we daar ons voordeel nog mee doen? Ja, dan moeten we natuurlijk wel naar de buren kijken. Want dat water komt hier naartoe gestroomd. En op zich gaat het met die rivieren niet zo slecht. Vooral de Rijn, hè, dat is natuurlijk heel bijzonder, want die komt uit de Alpen. En die Alpen, daar valt veel sneeuw. Het is dit jaar, het duurt het even voordat het begint, maar ik heb er wel vertrouwen in dat, hè, want die sneeuw die groeit aan tot in maart, april zelfs. Nou, tegen die tijd ligt er best wel weer een flinke hoeveelheid sneeuw. En die sneeuw die gaat dan smelten in de maanden april tot en met juni, zelfs juli. En al die tijd profiteren wij van dat water. Dus op zich, die Rijn, dat is een hele betrouwbare bondgenoot, zeg maar, voor ons. Mm-hmm. En u denkt ook wel dat er in die Rijn en in die andere rivieren in de toekomst genoeg water zal blijven stromen? Op zich wel, want zelfs in de afgelopen zomer, het is, die hoeveelheid die aanvoert, die is altijd vele malen groter dan wat we in Nederland nodig hebben. Dat is echt, die Rijn, zelfs op zijn allerlaagste moment, voert die nog steeds 4-5 keer meer aan dan we nodig hebben. We moeten het dan wel op een goede manier verdelen. He, wat we nu doen, we slaan het op bijvoorbeeld in het IJsselmeer. Maar het IJsselmeer, daar verdampt ook heel veel water uit. Dus van de helft van al het water die er in de zomer instroopt, die verdampt. He, dus als je dat handiger zou leiden naar de plekken waar je het nodig hebt, ja, dan heb je natuurlijk, dan gebruik je dat anders. Hetzelfde geldt voor dat we veel water gebruiken in het westen van het land om zout zeewater tegen te houden. Er is ontzettend veel water voor nodig. Terwijl de werkelijke behoefte van de landbouw of van drinkwater, die is vele malen kleiner dan wat we gebruiken om dat zoute water tegen te houden. Dus we moeten ook een beetje omdenken. We moeten goed gaan kijken van hoe gaan we dat water zodanig inzetten dat de plekken waar we het nodig hebben, dat daar op een goede manier kan komen. En dan is er meer dan genoeg. Meneer Van Winden, dank u wel. Graag gedaan. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. this too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Tony Bennett en Lady Gaga, Anything Goes. Het is 11:55. U heeft hem vandaag misschien al een paar keer voorbij horen komen. De klassieker van Bartje. Bartje, wat drommel komt er dan wat van? Dondersmiddag, want hij bent. Zul je nou bidden? Ik weet niet van Brullenbon! Vandaag werd bekend dat acteur Jan Krol is overleden. Hij speelde 50 jaar geleden Bartje in de gelijknamige tv-serie over een arm Drents landarbeidersgezin. En Bartje sprak Drents op televisie en dat was nieuw in die tijd. De vraag is, wat heeft Bartje betekend voor de streektaal? Ik vraag het aan Renate Snoeink van het Huus van de Tol, het Drents Streektaalinstituut. Dag mevrouw Snoeink. Mooi. Mooi. Wat is het Drents voor taal? Een officieel erkende taal van een minderheid in Nederland. Net zoals het Fries en het Limburgs. Oh ja? Het is van hetzelfde allooi, zullen we maar zeggen. Het is van hetzelfde allooi. Daar zit geen verschil in als je kijkt naar de taal, hoe het in elkaar zit. En het Fries heeft één streepje meer gekregen, één stickertje meer. En is ook landstaal geworden. Hmm. Maar dat stickertje blijft een loffelijk streven voor jullie? Dat stickertje blijft altijd een streven, ja. Ja. Hoe werd die Drents sprekende Bartje in die tijd in Drenthe eigenlijk ontvangen? Nou ja, niet alleen in Drenthe. Ik denk dat hij in heel Nederland als een soort held toch gezien werd. Keek u ernaar? Een beetje een rebel. Nou, ik in die tijd niet, want ik was nog niet geboren. Ik heb het met herhaling moeten doen. Dat is toch een belemmerende factor, hè? Dat is dan toch lastig, ja. Ja, maar goed, u zegt het is vaak genoeg herhaald tussen, dus ik heb het zeker gezien. En waren mensen er trots op? Ja, mensen waren zeker trots op. Hè. Er waren in die tijd twee netten op tv. Als er op een van beide dan Drents te zien en te horen was, dan was wel iets bijzonders. Maar er waren ook mensen die zeiden, ja, de Drenten worden weer neergezet als een stelletje boeren. Nou ja, dat was de andere kant van de medaille. Hè, het ging toch vooral over... heel veel over armoede, over lagere sociale klasses. Er werd Drents gesproken. Wat dan ook misschien wel onbewust geassocieerd werd... met armoede, met lage sociale klassen... met misschien ook wat ruige volk. Dus er werd aan beide kanten over gesproken. Door de voorstanders en de tegenstanders. Die zin, ik bid niet voor brune bonen... dat is niet zomaar een zin, hè? Hey, ik bid niet voor brune boon. Staat tegenwoordig zelfs in de kanon van Nederland. Dus dat is wel een iconische zin geworden. Ja, wat wil dat zeggen? Ja, dat was, hè, als we het dan hebben over Bartje, hè, die rebels was. Dit was het toppunt. Hè, dat hij niet van plan was om God te danken voor die bruine bonen. Want daar had hij een hekel aan. Dus ging hij niet doen. Ja. En Bartje werd een soort symbool ook voor Drenthe. Bartje stond symbool voor Drenthe. En zeker als je vandaag ook nog gaat kijken... er zijn heel veel